Жанчына глядзела на яго з чаканнем і дакорам. «А гожая?» – спытаў камар. «Гожая. І в Італіі паўсюль я не бачыў такіх». Кабета была сапраўды гожая. Непамерныя чорныя вочы, доўгія як стрэлы веі, вішнёвы малы раток, снежнай белі і пяшчотнасці скура аблічча і дзіцячых рук, гнутка як змея, з высокімі невялікімі грудзьмі, яна сядзела ў сваёй нязручнай паставе грацыёзна, гнутка, мякка трымаючыся ручкай за лотраў плячук. «То вось і старайся», – сказаў ёй камар. «Служы новаму свайму пану, як належыць служыць такому высокому гостю. Калі можна лічыць гостем чалавека, які прыехаў на год і долей», – сказаў лотр. «Мы гасціннасць не на дні мераем, ведаю сам адсюль. Ну вось, і таму, дзеўка, служы без нараканняў і глупстваў. Чуеш, Марына?» Чырвань з'явілася на абліччы кабеты, а потым надзея, з якой яна глядзела на біскупа, згасла. Згасла і цеплыня, а вочы глядзелі цяпер сухім бляскам. «Ды толькі сумнае нешта», – сказаў лотр. «Пасумуе і кіне. Яна прыхілістая, паня, адданая і да любасці схільная». Гаварылі яны так, нібы яе зусім не было з імі. «А калі будзе кіслым тварам настрой вам псаваць, пакарайце», – сказаў камар. «Не праміну скарыстацца парадай», – усміхнуўся кардынал. «Вось толькі вернемся дамоў». Жанчына нават не ўздыхнула, толькі апусціла галаву і павярнула яе прэч ад біскупа. З таго боку не ехаў ніхто, а каб ехаў, то заўважыў бы ў жаночых вачах адчай абражанага гонару і адрынутай прывязанасці, бяссільны гнеў і сухую нянавісць. «Дарэчы, – сказаў лотр, – паклічце мне гэтага дамініканца, як жа яго, Фларыян Басяцкім, мніх каплан касцёла псоў пана Бога. Вось-вось. Загадваеце вернуцца з ім? Ну што, не можам жа мы кінуць адных без прыемнай беседы айца Балвановіча і гэтага з ім, пана Цыкмуна Жабу? Ён войт горада? Войт. І, здаецца, не вызначаецца талентам субяседніка? Ён і розумам не вызначаецца. Ну вось. Пакуль будзем гаварыць, падкіньце ім свайго. Дарэчы, дзяўчына надзейная? Можаце гаварыць аб усім», сам запэўніўся. «Урэшце, ведаеце, што бывае? Яна ведае, што бывае за парушэнне нашай таямніцы. А пра важлівае можна і на лаціне. З Богам, пан камар». Біскуп паскакаў да астатніх коннікаў, што далёка адсталі ад іх. Лотр павярнуў галаву да кабеты. «Як цябе?» «Марына Крывіц». У жаночых вачах ужо не было роспачы і гневу. Было асуджане амаль спакойнае прымірэнне. Лотр і павярнуўся толькі таму, што яна, быццам зразумеўшы, што нічога не зможа зрабіць, мацней абняла ягонае плячо. «Ты не бойся, дзяўчынка, табе будзе добра са мной». «Мне з усімі было добра. І з ім, і з ім, з апошнім. Ну-ну, не з першым і не з апошнім. Мне абрыдла гэта ваша правілебнасць. Ты будзеш клікаць мяне правілебнасцю і ў дома?» Перавёў размову на іншыя нунцы. «Кінь, што, табе абрыдла багацце, вядомасць, сіла? Лепей было б са смярдючым кажамякам за мужа? Ты досыць легкаважная дзяўчо, ты хочаш жыць, як то належыць, так?» «Так», усміхнулася яна. Ён закінуў руку назад і пагладзіў яе клуб. А цяпер усміхайся, вось скача каплан. Дамініканец асадзіў ля іх ашчэранага каня, худы, падборысты, з пранізлівым розумам у шэрых вачах. Ён быў нават прыемны гэтымі вачыма і змяістай, ледзь уломнай усмешкай. Хітрая старая ліса з пачцівасцю паглядзеў на жанчыну, зразумеўшы, што ўсё вырашана, ухіліўся Лотру. Вам нязручна з ёю, прывялебнасць? Сваё я прывык адчуваць целам, а не бачыць яго на другім кані. Мне прыемна і гэтага досыць. Ваша праўда, сказаў дамініканец. У маўчанні ехалі яны дарогай, манах толькі аднойчы кінуў на кардынала дапытлівы позірк, а потым ехаў моўчкі, вонкава безуважны, разумеючы, што субяседнік скажа, калі захоча сказаць. «Слава Ісусу!» – раптам сказаў Лотр. «Я не разумею вас», – зычлівай спакойнай усмешкай сказаў каплан. «Марыце хутчэй скінуць расу, і тут сэнс сказанага вамі цёмны для вушэй маіх. Вы вучыліся ў Саламанцы?» – перайшоў на лаціну кардынал. «Доктор Ганорыс Кауза», – таксама па-лацінску адказаў каплан. «Прывітанне ад сябра». «Якого?» «Ігнацыя Лайолы». «Каго?» «Хопіць. Вось знак». І ён працягнуў манаху далонь, а на ёй медальён са змяёю, што абвіла падножжа крыжа. Змяя ляжала ў пагрозлівай паставе, баронячы крыж. Унутры таксама ўсё, што трэба. «Я не разумею толькі аднаго», – сказаў манах. «Адкуль я ведаю?» «Але адкуль вы ведаеце, калі ідэя брацтва Езуса толькі зарадзілася ў галаве? Калі ідэя гэтая...» 2000 чалавек, здатных на ўсё. Вы гэта ведаеце? Ведаю. Такое нешматлікае кола, сказаў каплан. Гэтае кола скора будзе самым магутным ордэнам на зямлі. Самым магутным, бо самым нябачным. Не трэба аб гэтым. Папа яшчэ нічога не ведае і не зацвердзіў. Ён скора зацвердзіць. Мы паклапаціліся аб гэтым, здаецца, ён схільны. Боже, такі нечаканы поспех. Чаму нечаканы? – усміхнуўся Лотр. Чаканы і заслужаны. 300 год існуюць францысканны мінарыты. Жабрацтва здабывае ім людскую любоў, жыццё сярод людзей, веданне іх і ўплыў на іх. Але яны адметныя хаця б вопраткай. І 300 год існуе твой дамініканскі ордэн. Ён грызе ворагаў Бога як пёс, пачынаючы ад вальдэнцаў і катараў. Вы знішчаеце ерасі, вы кіруеце інквізіцыяй, але вы таксама на вачах. Натуральна было б стварыць братэрства, якое жыло б сярод усіх, як мінарыты, і ведала б людзей, як яны, але адначасова рвала б еретыкоў, як псы Господні. Не грубай сякерай, вядома, пакінем яе вашаму цяперашняму ордэну, а больш тонкай зброяй, пагайдаў медальёнам. Хаця б вось такой. І гэты ордэн павінен быць нябачным і ўсё пранікальным, як смерць. Ведаць усё і ўся, нават тое, што вораг пабаяўся падумаць. Тайны, магутны, розны па вопратцы, з магнатам магнат і з хлопам хлоп, з вальнадумцам вальнадумец, праваслаўным праваслаўным, але заўсёды атрута самога Бога ў целе ворага.